vecinica de la țară, care stă cu mine în sat, măi. Are o mamă foarte bună, când o vezi s-a terminat, măi. Când le vezi trecând pe stradă, ți se spală părul în cap, măi. Și întrebi cum aș putea, Doamne, să le prind și să le fac, măi. Hop, hop, hop, vecina mea, bună mai e mama ta. Hop, hop, hop, băieți pe ea, că e tânără și vrea. Hop, hop, hop, vecina mea, bună mai e mama ta. Hop, hop, hop, băieți pe ea, că e tânără și vrea. Într-o zi mi-am făcut treabă pe la poarta dumnealor, măi. Să intrăm cumva în vorbă și apoi să facem amor, măi. Să le spun, dragele mele, astăzi nu mă uit la bani, măi. Dar oricât ce mai contează, că vă aștept de 4 ani, măi. Hop, hop, hop, vecina mea, bună mai e mama ta. Hop, hop, hop, băieți pe ea, că e tânără și vrea. Hop, hop, hop, vecina mea, bună mai e mama ta. Hop, hop, hop, băieți pe ea, că e tânără și vrea. Vindeți, fraților, vindeți tot și veniți la mine. Să vă aranjez cu vecina. Pe mine m-a nenorocit. Hai de lume, că n-am par de Crăciun. Nu mai am nimic. Ce găin tot s-a dus la vecin. Am bătut ușor la poartă și le-am spus de ce am venit, măi. Dar când mi-au spus cât mă costă, am rămas înțepenit, măi. Mi-am vândut porcul din curte și cotețul și găina. Dar am aflat cum devine treaba aia cu vecina. Hop, hop, hop, vecina mea, bună mai e mama ta. Hop, hop, hop, băieți pe ea, că e tânără și vrea. Hop, hop, hop, vecina mea, bună mai e mama ta. Hop, hop, hop, băieți pe ea, că e tânără și vrea.